खोल कर बाहों के दो उलझे हुए मिसरे, होले से चूम के दो नींद से छलकी पलकें, होंठ से लिपटी हुई जुल्फ को मिन्नत से हटाकर कान पर धीमे से रख दूंगा जो आवाज के दो होंठ। मैं जगाऊंगा तुझे नाम से सोना, और तुम धीरे से जब पलकें उठाओगी ना, उस दम दूर ठहरे हुए पानी पे सहर खोलेगी आंखें। सुबह हो जाएगी तब, सुबह जमीन पर।